Nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Teraz już oficjalnie nadaje Strefa Dread, realizacja Ewa Wichrowska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Liczę na was, że będziecie przy radiowym głośniku trójki do godziny czwartej, bo tak zawsze gram z soboty na niedzielę, prezentując różnego rodzaju pozytywną muzykę, która ma swoje korzenie na Jamajce, głównie na Jamajce. Dzisiaj mam specjalnego gościa. Czuję się bardzo zaszczycony w naszym trójkowym studiu powitać Tomka Lipińskiego. Cześć, Tomek. Cześć, cześć, się, pora cześć, się cześć, cześć, cześć, cześć. Nie za późno na ciebie? 2:07, nie zdrzemnąłem się, wypiłem kawkę, wiesz. Także... Już okej, okay. Ja też zdradzę ci, że piję kawkę taką mocną dosyć, tak, nawet przed wyjściem, tak, z domu. Ja też tak zrobiłem. A wy, słuchacze, czy to samo robicie? Posłuchajcie, Tomek do nas przyszedł ze specjalnego powodu. Otóż właśnie kilka dni temu ukazała się jego autobiografia Jeszcze będzie przepięknie. Dwa egzemplarze tej książki mamy dla was. Kto będzie miał szczęście, okaże się po audycji. Piszcie imię i nazwisko. strefa@polskieradio.pl. To jest stały e-mail kontaktowy. Książka zatytułowana Jeszcze będzie przepięknie, ale zanim książka, Tomek, mamy taką specjalną noc teraz po 1 listopada. Czy przeżywasz 1 listopada? Chodzisz na groby, wciągasz głęboko zapach świec, masz z tego powodu jakieś przemyślenia? Znaczy przede wszystkim te nasze zaduszki, czy w ogóle cały ten, wiesz, dwudniowy właściwie... Dwudniowe święto jest fantastycznie malownicze w Polsce. To jest coś absolutnie, cmentarze polskie oświetlone tymi, wiesz, setkami tysięcy świeczek. To jest fantastyczny widok i właściwie rzadki z tego, co wiem, na świecie. Nie ma takich szaleństw. Nie ma, nie ma. Nie ma, właśnie. A oczywiście tak chodzę, no bo tata jest pochowany na Powązkach, dziadek jest pochowany na Starych Powązkach, mama jest pochowana w Sopocie. Więc już byłem u mamy parę dni temu, no bo jestem w Warszawie, mm-hmm, teraz, u taty byłem dzisiaj. Nie, ja co rok po prostu sprzątam, wiesz, ogarniam, mm-hmm, wiesz, i tak dalej. No bo cóż, kiedyś, mam nadzieję, ktoś będzie moją płytę sprzątał i ogarniał, czy to cokolwiek to będzie. A jak z twoim zdrowiem? No, coraz lepiej, wiesz, po tym zeszłorocznym nieszczęśliwym wypadku rok temu, wiesz, kiedy sobie złamałem udo i musiałem mieć operację na rowerze, tak, głupia, wiesz, sytuacja w ogóle, bez żadnego szarżowania, wiesz, bez niczego, tak zwany wypadek losowy. No i zmieniło mi to życie właściwie dosyć fundamentalnie, w tym sensie, że musiałem się w pół kroku zatrzymać z wieloma rzeczami. Musiałem sobie wiele rzeczy przeformatować, przeplanować. I właściwie zacząć inaczej żyć trochę. No, wolniej, spokojniej, siłą rzeczy I miałem dużo czasu na myślenie też i coś to zmienia w głowie, wiesz. I na to wszystko przyszło pisanie książki. Tej książki, właściwie pierwszej części książki, bo to jest pierwsza część. To chyba dobrze się nałożyło w sumie. Świetnie, tak. To, wiesz, to był bardzo niezwykły dla mnie rok dzięki temu, bo pisząc tę książkę po pierwsze w całym takim właśnie nastroju bardziej kontemplacyjnym, wiesz, refleksyjnym, odkryłem wiele faktów ze swojego życia, czy nawet z życia mojej mamy, mojego taty, których tak naprawdę w szczegółach nie znałem i... Tomek, o tym zaraz. Zagrajmy tak, muzykę. Ale to miało znaczenie, wiesz, dla tego całego procesu, tak. Zaraz mi opowiesz o głównych powodach, które spowodowały napisanie tej książki. Skupmy się na razie na muzyce. Zagraliśmy To, co czujesz, numer Brygady. Jedyny kawałek na dzisiejszej playliście, który jest twojego autorstwa, a oddałem selekcję tobie. Wybrałeś klasykę roots reggae. Dlaczego taki krok? No bo to jest strasznie fajna muzyka. To jest strasznie fajna muzyka. Troszeczkę, ponieważ to już lata lecą, więc troszkę wydaje mi się, że jest zapominana, a w muzyce roots reggae słychać ten cały, ponieważ to jest prosta muzyka strukturalnie i słychać tę fraktalną strukturę rytmiczną reggae ta jej przejrzystość, wiesz, ta jej taka klarowność, prostota, te soundy, wiesz, prześmieszne, czasami klawiszy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc widzę, że mamy tutaj jako następny na naszej playliście... Gladiators. Gladiators, tak. I to jest właśnie jeden z takich zespołów. Ten zespół mi towarzyszy właściwie od 40 co najmniej lat plus. A szczególnie płyta właśnie ta, z której wybrałem piosenkę, czyli płyta Dreadlocks, The Time Is Now, która jest właśnie taka szalenie prosta, przejrzysta, rootsowa, tam wszystko genialnie słychać i całą zasadę muzyki reggae, cały ten fundament, jakby to powiedzieć, stylistyczny tak naprawdę, roots reggae, z którego się porozwijały później liczne rozmaite inne gatunki. Słychać tutaj po prostu genialnie. No to zagrajmy. Gladiators. So Soul Rebel w wersji Gladiators ze specjalnej playlisty przygotowanej przez naszego dzisiejszego gościa Tomka Lipińskiego, który pojawił się ze swoją autobiografią Jeszcze będzie przepięknie i przygotował właśnie taką playlistę. Przed tym kawałkiem pipknęło coś, a to był przekaz od Jurka Kleszcza, który po raz pierwszy wybrał się do Afryki i napisał do nas: Greetings, Maken, słucham Strefy Dread z Cape Coast w Ghana. Pozdrowienia za ciebie, Tomka. Pozdrawiamy cię, Jurku. Jurku to jeden z najwierniejszych słuchaczy tej audycji, trzeba przyznać. Tomek, zaczęliśmy od Gladiatorsów z płyty Dreadlock, The Time Is Now. Czy ty kiedyś miałeś dreadlocki? Bo miałem, tak. Na tych zdjęciach w książce nie widać. Nie, bo to nie było trochę fotki. Później. Miałem, ale krótko, wiesz, ja mam trochę, te moje włosy jednak nie wytrzymywały tego ciężaru, wiesz, podziwiam cię, szczerze mówiąc. Miałem dużo dłuższe, tak, ale to po ojcu mam takie mocne włosy, aha, muszę powiedzieć, i to się przydaje. Zacząłeś mówić o tych głównych przyczynkach, które zdecydowały o tym, że wziąłeś się za pisanie tej książki. Ja tak też się troszeczkę zastanawiałem, że z moich obserwacji wydaje mi się, że dla ciebie ważny był moment tej przeprowadzki do Sopotu, bo wylądowałeś w mieszkaniu mamy, zobaczyłeś ten ocean za oknem. Tak. No, ptaki, ale też te las. Odkrycia twoje. No tak, no przede wszystkim wiedziałem, że mama spisała wspomnienia i po raz pierwszy właściwie się w nie zagłębiłem i w nich poodkrywałem całą masę rzeczy, o których mama mi po prostu nie chciała opowiadać. Przede wszystkim wojna. Mama mi nie opowiadała. Mówiła: nie, synku, wojna to straszna rzecz. W ogóle nie pytaj mnie, wiesz. Tak zresztą większość ludzi, wiesz, którzy przeżyli wojnę. Wiesz, to pokolenie rodziców mojego pokolenia, czyli pokolenia wyżu demograficznego połowy lat 50., to byli ludzie, którzy przeżyli wojnę za młodu na ogół. Dojrzewali często w czasie wojny, tak jak moja mama, która miała 13 lat, jak wybuchła wojna, właśnie zdała do gimnazjum. Więc raz ich przeżycia, dwa to wyjście z wojny, wiesz. Pamiętasz Popiół i Diament, zdaje się, tam jest taki wątek, że oni zadają sobie pytanie, dlaczego myśmy przeżyli? Jak to się stało? Dlaczego myśmy nie zginęli? Czy my byliśmy lepsi, czy wiesz, to są rzeczy, które dla nam są zupełnie obce naszemu doświadczeniu, natomiast to było pokolenie, które wyszło z wojny z potworną traumą, wiesz, i odkrycie tego, czy jakby uzmysłowienie sobie tego, i uzmysłowienie się sobie tego, jak bardzo ta trauma wpłynęła także na moje pokolenie, wiesz, i przez epigenetykę, i przez wychowanie, i przez pewien mental, wiesz, było takim, no, odkryciem rzeczywiście, wiesz. Nawiązujesz do tego przy tych takich chłodnych zachowaniach, czy twardych zachowaniach, że to może być właśnie spowodowane wojną, ale też powiem ci, że ta wojna zaszokowała mnie w twojej książce takimi faktami, że ty jako chłopak spędzałeś czas w ruinach i piszesz o tym, że tam jeszcze było czuć trupem, no że twoi koledzy znaleźli zwłoki niemieckiego żołnierza. Tak. To siedzimy i jesteśmy kolegami i ta wojna się jednocześnie robi dla mnie bliższa nawet. Tak. No bo to tak właśnie, wiesz, bo wojna się abstrahuje, wiesz, w miarę tego jak przepraszam bardzo za brzydkie słowa, w miarę tego jak wymierają ludzie, którzy wojnę pamiętają, wojna staje się pewnego rodzaju abstrakcją i wiesz, grą komputerową, trochę jakąś fantazją, czymś czasami wspaniałym, wiesz, czcimy bohaterów wojennych i tak dalej. Natomiast wojna to jest właśnie głód, smród, słuchaj, i rzeźnia. I rzeźnia, no. I tyle. No. Podsumowałeś to chyba najlepiej w kawałku Wojna Brygady. Tak to chciałem zrobić, rzeczywiście, tak. Czy dużo męczyłeś się z materią słowa? Oj, bo tak. Jednak wcześniej nie miałeś doświadczeń takich, że tak powiem, pisarskich, pisałeś nie, teksty, nie wiadomo. To było rzeczywiście, rzuciłem się na głęboką wodę, trochę ufając w swoje umiejętność składania słów, tak bym powiedział. I uzmysłowiłem sobie jedną rzecz w tej chwili, że polem ćwiczebnym był dla mnie Facebook, wyobraź sobie. że będąc dość aktywnym okresami autorem facebookowym, tak zwanym, jak to Paweł się to publicystą Facebooka, jak to Paweł pisałeś mówi. Jakąś historię? I... Nie, ale uczyłem się tak, w taki sposób formułować zdania, żeby one były czytelne w tym krótkim facebookowym komunikacie. Wiesz, jak to jest, jak otwierasz jakiegoś posta, który się zaciekawił i ten post przewijasz, a nie ma końca, to nawet go nie zaczynasz czytać. Tak, tak. Bo prawda? Bo jest, zrażony, nie, bo tak, to no, tej, w książce okej, ale nie na Facebooku. I po prostu tą pisaniną taką facebookową tak naprawdę szlifowałem sobie warsztat. Styl, jakby warsztat, tak. Ale była to oczywiście, pisanie jest mordęgą. To wszyscy piszący znajomi mi to mówili i rzeczywiście jest mordęgą, bo raz, że możesz to napisać na milion sposobów. Jak już to napiszesz, to nagle się okazuje, że to trzeba inaczej w ogóle składać, że ta część w ogóle, ten akapit, to w ogóle w innym rozdziale, a w ogóle nie takie rozdziały. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz widzę, że przydałoby tam się jeszcze parę opowieści, które mi się teraz przypominają, o których zapomniałem pisząc. Mimo, że wiesz, bazowałem na wielu źródłach, bo bazowałem i na swoich listach z dzieciństwa i z młodości, które się zachowały. I na listy są niesamowite. I na zdjęciach, tak. I na listach do mnie, i na tych wspomnieniach mamy. I starałem się oczywiście tam, gdzie tylko to było możliwe, weryfikować wszystkie fakty historyczne, imiona, nazwiska, wiesz, ludzi, żeby to było rzetelne. Wiesz, to ciężka praca, ciężka praca. No to teraz zagramy z playlisty Tomka Solidarność. Wyrażamy solidarność z bardzo pokieroszowaną po huraganie Jamajką. Oczywiście dzisiaj i gramy Solidarity, klasyk Black Uhuru. What's the matter, people? Solidarity. Solidarity. Everybody wants the same thing down there. Everybody wants a happy end. They wanna see the game on Saturday. They wanna be somebody's friend. Everybody wanna work for a living. Everybody want their children warm. Everybody wants to be forgiven. They wanna shelter from the storm. Look at me, I hate to enemy. Solidarity. Oh yay. Solidarity. Nobody likes to ask for money. Nobody likes to play the clown. Nobody likes to wait in a long line. Nobody likes being pushed around. Everybody wants a family protected. They wanna express themselves. Everybody wants to live forever. Solidarity. Oh yeah. Solidarity. Solidarity. Saturday, they wanna be somebody's friend. Everybody wants a happy end. They wanna see the game on Saturday. They wanna be somebody's friend. Everybody wants to work for a living. They wanna keep their children warm. Everybody just wanna be forgiven. They wanna shelter from the storm. What we need, what we need, solidarity. Solidarity. Whoa. Solidarity. Lord. Solidarity. Oh yes. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarity. Solidarność Black Uhuru, Solidarity. Solidarity. Tak. No, ludzie w Polsce myśleli, że to piosenka o Solidarności. No i o Solidarności, tylko nie o tej. Tylko nie o tej. Ale ty w książce poruszasz ten wątek rozumienia tej nowej kultury zachodniej. No wiesz, zrozumieniem języka angielskiego było, nie było tak dobrze. Ty byłeś w komfortowej sytuacji. Ja byłem w trochę lepszej sytuacji, bo ja się od dziecka szczęśliwie uczyłem, dzięki mamie. Bo tak sobie wymyśliła i chwała jej za to. A wiesz, a ja ci powiem, no sarkazm, wiesz, to tak jak dzisiaj w internecie, wiesz, w internetach sarkazm nie przechodzi, bo nikt tego sarkazmu nie widzi, tylko tak. Wszyscy biorą dosłownie, więc to była troszkę podobna historia, wiesz, hate and war, wiesz, no oni tam śpiewają rzeczywiście, że jak ja dostaję, wiesz, nienawiść, to ja oddaję, wiesz, wielokrotnie, ale to piosenka jest o tym właśnie, to jest piosenka przeciwko nienawiści i wojnie, a nie za nienawiścią i wojną, natomiast wielu ludzi zrozumiało to opacznie. I... Bo może też nie mieli możliwości takiego kontaktu face to face, nie? Porozmawiania prawdopodobnie, z tymi ludźmi, prawdopodobnie tak, no i czy No Future, wiesz, słynne hasło, które przecież nie mówiło o tym, żeby że nie było, wiesz, zwierzeniem desperata, który nie widział przyszłości, tylko przeciwnie, to był krzyk rozpaczy, że społeczeństwo nie przewiduje jakichś fajnych miejsc dla wchodzącego w życie pokolenia, bo to o to chodziło. Że... Sporym odkryciem, Tomek, wynikającym z twojej książki dla mnie był fakt, że ty najpierw usłyszałeś reggae, a dopiero później punka. Tak. Bo w moim przypadku to było odwrotnie. I tak sobie pomyślałem, że ty jak usłyszałeś tego Boba Marleya, to też chyba od razu mogłeś skumać jego przekaz, bo ja to przez dłuższy czas nie wiedziałem. Myślałem, że to... Nie było takie proste do końca, wiesz. Po pierwsze reggae, które... Wiesz, docierały jakieś takie... było parę piosenek reggae, które... Nie było wiadomo, że to jest reggae, prawda? Parę hitów jeszcze w 60-tych latach nawet, wiesz, czy pod koniec. A później... wiesz, no ja właściwie o reggae dowiedziałem się przypadkiem. Znaczy, jak wysłuchałem przypadkiem płyty Marleya, o której nie wiedziałem, że jest płytą Marleya, i usłyszałem muzykę po prostu, jakiej w życiu nie słyszałem. Bo Marley to jest jeszcze w ogóle inna historia, bo to jest reggae, ale to jest też inne, wiesz, to jest roots rock reggae, tak? Bo oni jednak trochę inaczej grają. Zresztą fantastycznie oczywiście grali. I więc usłyszałem fantastyczną muzykę, która nie wiedziałem, czym jest. I natomiast równolegle funkcjonował już utwór I Shot the Sheriff, ale Erika jako przebój w wykonaniu Claptona, tak. I ja nie miałem pojęcia o żadnym Marleyu i zupełnie przypadkiem podczas imprezy nagle usłyszałem właśnie I Shot the Sheriff i mówię do Kamila Sipowicza, mówię, o, Clapton, on mówi, jaki Clapton? Mówi, to jest Marley. Ja mówię, jaki Marley? Kto to jest, wiesz? No i się zainteresowałem tym, a Tomek Szczeciński, który późniejszy basista Tiltu, który, z którymśmy się znali z jazz klubu Remont, jako wolontariusze, tam współpracujący, on właściwie spędzał czas wędrując po mieście, odwiedzając ludzi, którzy mieli płyty z nagraniami głównie karaibskimi i latynoskimi. I miał cały plecaczek, miał magnetofonik, wiesz, słynny kasetowy. Promotor reggae. Tak, tak, tak. I miał cały plecak kaset i on po prostu chodził po Warszawie i nagrywał muzykę. W związku z tym nagle mieliśmy dostęp do muzyki jamajskiej, tej, która trafiała z systemów jamajskich do środowisk jamajskich w Londynie głównie. Więc Airoje, Juroje, wiesz, te, ci, wiesz, DJ-e, tosterzy, wiesz, te maxi single, które z jednej strony były instrumentalne dla DJ-a i tak dalej, i tak dalej. A czy to również było grane na sound klubach w remoncie? Czy to były powolutku takie zaczynało być. Pra-sound systemy tak, polskie? Tak, tak zaczynało być. Tak, kto tam wtedy był DJ-em? Tomek? Amok. Tomek Szczeciński, Magura puszczał. Magura miał dostęp do płyt, więc różnych, więc też tam puszczał. Te sound kluby to w ogóle też było takie. Ludzie się spotykali w klubie, żeby posłuchać muzyki z płyt wspólnie. Piękne. Nie. Już teraz trudne do osiągnięcia, ale też bywa, jak się winyl ukazuje, jakaś premiera jest, no to zdarza się tak rzeczywiście, że ludzie siedzą i słuchają płyty. Jest to piękne. A my wracamy do muzyki. Bunny Wailer jest naszym gościem. Tak. Armageddon z płyty Black Heart Man. Piękna płyta, piękna muzyka. Blessed are the poor, they shall inherit the earth. that are hard for me, they shall have it all. Them that hunger and thirst after righteousness, them alone shall be called blessed. In this Yahweh, Yahweh, Yahweh, it's the Armageddon taking place in Iration, in Iration. Boy, de boy, de boy, it's the Armageddon taking place in Iration. Woe beyond to the past that in my years stray. Everyone, everyone shall get his pay. All the gates of hell just could never prevail. I'd like to say Babylon fail. There is one like unto a flames of fire. His name I can tell. He is conquering and to conquer gates of doom and hell. And life, long life, is his reward to them that are good. As for the heathen, as for the heathen, in their hearts his name is terrible and dreadful. In this Yahweh, the boy, the boy, it's the Armageddon taking place in Iration, in Iration. Boy, the boy, the boy, it's the Armageddon taking place in Iration. Boy, the boy, the boy, it's the Armageddon taking place in Iration, in Iration. Boy, de boy, de boy, it's the Armageddon taking place in Iration. The night is past, the day is come. Armagedon. Tomek, wierzyłeś, że Armagedon nadejdzie wkrótce, w tych czasach, które opisujesz w książce? Nie, myśmy mieli taki paradygmat, że na Armagedon już nadszedł, wiesz, że Babilon już upadł. Wiesz, że to tylko... Że już się dokonało. Tak, tylko ludzie sobie jeszcze z tego nie zdają sprawy. Zdaje się, że właśnie w tej chwili sobie zaczynają zdawać współcześnie. Jak docierała ta jamańska muzyka do ciebie, czy wy mieliście pojęcie o jakimś kontekście tej muzyki? No bo jednak w Polsce nie mogliście pogadać sobie z Jamajczykami. Ty przez długi czas miałeś problem z wyjazdem na zachód. No, fundamentalnie. Jak sobie to wyobrażaliście? Znaczy przede wszystkim zaczęły docierać płyty długogrające Marleya, na których zawsze były teksty. I to było duże wyzwanie, dlatego że te teksty były oczywiście patua, w patua. I strasznie to było dziwne, bo nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z patua i w ogóle nie rozumiałem, co tam w ogóle się dzieje w tych tekstach i o czym... Znaczy z grubsza oczywiście można się było zorientować, ale dużo jest skrótów, dziwnych, tak, dziwnych zjawisk w patua, które są odmienne od angielskiego. Ale tak, to było bardzo, wiesz, ja w ogóle uważam, że jednym z powodów tego, że reggae się w Polsce tak bardzo przyjęło i stało się tak popularnym gatunkiem i że właściwie Polska jest ponoć poza Wielką Brytanią i Jamajką jest największym takim rynkiem reggae, wiesz. No nie, no nie? Tak, to nie. No ale jednym z większych. Mamy Francję, Niemcy, wiesz, po drodze. No tak, ale oni mają jakby, wiesz, etniczną ludność, która słucha tej muzyki, a my właściwie jeżeli nie. Chodzi o kraje, gdzie nie ma mniejszości, no, to tak. To pod tym względem, czyli Polacy się zaszczepili tym. I moim zdaniem to się wydarzyło dlatego, że ponieważ my jesteśmy oczywiście wychowani w kulturze, która powstała na fundamencie średniowiecznym, czyli na fundamencie feudalnym, czyli na fundamencie takim chrześcijańsko-feudalnym właśnie. Co w sumie chrześcijańsko-feudalny, pięknie to nazwałeś. I no tak, no bo to na tym polegało. To był ten cały system stworzony przez tak. Konstantyna i później polegał na tym, żeby władza tak zwana duchowa się wzajemnie wspierała z władzą polityczną i utrzymywała lud w ciemności, żeby jak najdłużej nie wiedział, że właśnie tak się dzieje. I, no, ale krótko mówiąc, jest to kultura, która czerpie z Grecji, z Rzymu i z Biblii. I my mamy w Polsce bardzo dużo takich kulturowych konotacji pochodzących z Biblii, mnóstwo przysłów, powiedzeń. Nawet sobie często ludzie nie zdają sprawy, bo nie czytają na ogół. I to samo jest w reggae, tak? Czy tym reggae, powiedzmy sobie, rastafariańskim. I ten idiom rastafariański wydaje mi się, że był dość czytelny, wiesz, tutaj w Polsce, aczkolwiek różni ludzie go różnie odczytywali, no bo dla rastafarian Watykan na przykład jest jednak siedzibą szatana, tak, czy w każdym razie, no, antychrysta, tak. Faja i na Babylon, Pop Go to Poland i tak dalej, pamiętamy to wszystko. A mamy wykonawców popularnych reggae w Polsce, którzy są katolikami, więc różnymi prądami. Ale tak czy inaczej, ten idiom, ja zresztą, wiesz co, też nie będąc chrześcijaninem, wykorzystuję ten idiom biblijny w wielu momentach, tam gdzie on ma wymiar uniwersalny, bo po prostu my taki mamy program. Tak, no myślimy. I ten wątek apokaliptyczny chyba apokaliptyczny, tak. Oczywiście, no, trudno było prawdopodobnie Polakom uwierzyć w boskość Haile Selassie, zwłaszcza po książce Kapuścińskiego, głównie wyssanej z palca. Ale poza tym cała ta wiesz, idea wolności, wiesz, wyzwolenia, I takiej wolności, która ma też ten aspekt duchowy, nie tylko fizyczny, tak? Ja myślę, że to jest coś, co zwłaszcza w tamtym czasie było nam Polakom bardzo bliskie. A czy Ras Michael i Dada Łach to najlepsza duchowa muzyka? Oj, to cudowne. Trudno powiedzieć, czy najlepsza, bo jest mnóstwo fantastycznej tak zwanej duchowej muzyki, ale w różnych stronach świata, ale no, to jest piękna muzyka, no bo to jest właściwie, to nie jest reggae, to jest Nayabingi tak naprawdę. Czyli bardzo magiczny rytm pierwotnie wywodzący się od rytmu serca, czyli tego rytmu, który wszyscy słyszymy jako pierwszy. Z playlisty Tomka Lipińskiego Run, Come, Rally z płyty Dada Łach, rok 74. Ilja Rastafari Emperor Heliai Selassiai. Oh, clap your hands, all you people. Shout unto God with the voice of triumph. For the Lord Most High is terrible, and he's a great king over all the earth. Jah shall subdue the people under us, and the nations under our feet. O thou Most High God, Jah Rastafari, Almighty God. Come together, brothers, sisters, for the time is now come. Come now. When we must unite and be strong, that we can put away all the wrong in the land. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any nation. knowing that the wicked must fall, the righteous must live. Hail to the kings of kings and the Lord of lords, conquering land of the tribe of Judah, elect of himself, Mr. 5x5, Revelation 5, Emperor Heliah is last life. Run, come, rally, rally, run, come, rally, rally, round Alpha's throne. So run away, come away from the land of the sinking sand. Run away, come away from the land of the sinking sand. The utter battle is the sweeter, the victory, the victory. The utter battle is the sweeter, the victory, so run away, come away from the land of the sinking sand. Yeah. Absolutny klasyk Dadała, Run, Come, Lalin, Rally. Nightmares było wcześniej. Nie, nie było. Nie było. Będzie teraz. Będzie teraz. Tak. Rzeczywiście słuchałem tego w domu kilka razy, aha, dlatego mi się to wszystko już wymieszało. Ale zanim będzie Nightmares, Tomek, to jeszcze trochę pytanie odnośnie twojej książki. Takie pytanie techniczne mam na ciebie. Mm. Czy na początku zrobiłeś sobie jakiś ogólny zarys, wypunktowałeś tematy, czy po prostu oddałeś się swojemu flow i tak po prostu pisałeś? Nie oddałem się właśnie, bo musiałem jakoś strukturalnie do tego podejść i przede wszystkim rozrysowałem sobie te lata, no bo książka zaczyna się jeszcze przed moim urodzeniem, a kończy się 13 grudnia rano, tak, przemówieniem generała Jaruzelskiego. I ten czas na dużej białej tablicy podzieliłem, wiesz, na dekady i z podziałką na lata. I pierwsze, co robiłem, to wrzucałem na tą tablicę najważniejsze wydarzenia, żeby mieć taką mapę. I później... Jako hasła po prostu. Jako hasła, tak, że tu to, tu to, tu to, tu to, tu to, tu to. I później na tej podstawie stworzyłem taki pierwszy zarys układu książki, że mniej więcej jak to ma się rozkładać na opowieść, tak, na kolejne rozdziały i tak dalej, i tak dalej. Po czym oczywiście w trakcie pisania wielokrotnie to zostało wszystko zmienione. Tak, Powywracane, poprzenoszone, wiesz, i po to, żeby no, z każdym kolejnym krokiem starałem się, żeby to było coraz bardziej czytelne, coraz bardziej, wiesz, żeby flow był potoczysty i żeby to się dobrze czytało i żeby tego się dobrze słuchało. A czy miałeś też takich cichych czytelników, którzy czytali to, co piszesz? I... Czytałem na głos, bo czytanie na głos sprawia, że wyłapuje się wszystkie chropowatości i, wiesz, zadziory w tekście, tak? To znaczy, ponieważ, no ja siłą rzeczy trochę tak podchodzę muzycznie do tego, to znaczy, wiesz, ludzie ewolucyjnie, zanim zaczęli mówić, czyli zanim zaczęli artykułować jakiekolwiek słowa, śpiewali. I prawdopodobnie, tak twierdzą fachowcy, że porozumiewali się śpiewem, melodią. I to zostało oczywiście w intonacji, to zostało w językach na przykład chińskim czy innych językach, które są tonalne, prawda, gdzie się de facto śpiewa. Zwróciłem uwagę, że wczoraj powiedziałeś w wywiadzie, proces pisania jest jak proces komponowania. Trochę jest taki, tak, tak. I właśnie przez to, że no jednak... I ponieważ wiesz, no ja nie jestem pisarz, jestem opowiadacz, storyteller, więc opowiadanie... Fundamentalnie jest opowiadaniem na głos. Forma pisana jest wtórną formą. Więc zależało mi, żeby to, co było, to, co zostanie napisane, czy to, co pisałem, żeby było opowiedziane na głos, tak? To znaczy każdy fragment książki był wielokrotnie przeczytany na głos. W związku z tym czytałem też na głos... Audiobooka, prawda? Tak, czytałem znajomym na głos obszerne fragmenty, żeby zobaczyć, jak... reagują, czy ten flow rzeczywiście jest, czy im to wjeżdża, wiesz, gładko. Czy... No i nagrałeś audiobooka. I to jest też dla mnie bardzo ciekawe, tak. Bo pracuję w audiobookach. Tak. Jak twoje doświadczenia, bo to i pierwsza książka, i pierwszy audiobook. No, wiesz, miało sens, żebym to ja nagrał, bo to jest po pierwsze opowieść bardzo osobista, po drugie, no, skoro i tak używam głosu w pracy, więc dlaczego nie? Nie, było to bardzo, bardzo fajne doświadczenie, szybko nawet poszło i rzeczywiście to, że tyle uwagi przyłożyłem do tego, żeby to brzmiało na głos, bardzo mi ułatwiło to czytanie audiobooka, bo właściwie płynął, tak. Czy audiobook jest już również dostępny? W tym tygodniu już będzie. No to kolejna piosenka. Platformach. Tomek, no, kolejna piosenka, co chyba mamy tutaj? Night Nurse, tak? Night Nurse, a Gregory Isaacs, Lover's Rock. Piękna. Czyli też taka odmiana reggae. Miłosna po prostu, piękna miłosna. Całowałeś się kiedyś przy tym? O, myślę, że nieraz. Posłuchajmy Gregory Isaacs. Your best just to make it quick. Go my tent to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench this thirst. My night nurse, oh gosh, oh the pain is getting worse. No doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench this thirst. wanna see no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. But there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this your thirst. Najpiękniejszych piosenek o miłości chyba, jakie znam. No właśnie o tą miłość troszeczkę też cię chciałem podpytać, bo pomyślałem sobie, że w swojej książce bardzo odkrywasz dużo takich intymnych szczegółów związanych z twoją rodziną, tych twoich odkryć często bardzo bolesnych sytuacji. Natomiast dosyć delikatnie obchodzisz się ze swoją materią damsko-męską. Wiesz co, bo to jest bardzo skomplikowana materia i tak naprawdę trochę nie wiedziałem, jak się z nią obejść właśnie, wiesz, bo... wiesz, ja właściwie... Pierwszy taki naprawdę poważny związek to miałem ze swoją pierwszą żoną, czyli to był rok, z którą mam dwoje dzieci, i to był rok 83, tak, dobrze, więc jeszcze czyli nie dotarłem, tak, czyli druga część. A przedtem, no to wiesz, no to byliśmy piękni i młodzi, szaleni. Ja jeszcze miałem ten komfort, że właściwie skończywszy 20 lat zamieszkałem sam. Co prawda... Chata wolna cały czas. Tak, co prawda na strychu bez ciepłej wody i łazienki, ale jednak miałem jako jeden z bardzo niewielu znajomych własne mieszkanie, więc... Niektórzy na dach nie ukrywam, że prowadziłem dosyć bogate życie, wiesz, uczuciowe i erotyczne. Zawsze licząc oczywiście na wielką miłość, ale jak wiadomo, no ona przychodzi czasami tylko. Tomek, czy teraz jest ci lżej po tym, jak to publicznie napisałeś? Tak, o wiele, że to naprawdę nie spodziewałem się.